أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. حَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ دِي جَنَا اللَّهَ جَلَّ جَلَالَهُ پدا شرک باندې مخ کې چې داغه بیان وشو او الله په تخفیفات ذکر کړل دي نه مزید الله جل جلاله ير ور کوي اجمالن په واقعات او داغه خلق سره چې کم مخ کې تیر شي وي او ترغیب او تیزی ور کوي چې دا خلق دی وګرځي دا اهل مکه دیو ګرځي په دې مکه کې ودی دیو ګوري چې سرنګ شه انجام دا خلکو چې کم د دین مخ کې او دی اغه شرک کو نو دا غینه دی عبرت وجد کی اغه الله تباہ او برباد کړو نو کچری دی شرک کوي دی به الله تباہ او برباد کی نو بیا زین ته دارازي چې اغه به کمزوري او مونږه زورور یو انا الله فرمای وکان وشد منهم قوه وکان او هغه شد ډیر مضبوط منهم د دینه قوته په طاقت کې نو دا عادیان او دا سمودیان او نور قومونه چې کم هلاک شوی دي په قوت کې د دې اهل مکه او ډیر مضبوطو مخکې تیر شیو الله جل جلاله فرمایلی چې دې د اغې لسمه ته معاشار تم نه رسی په طاقت او په قوت کې او یا د اغې سلم تم نرسي ځکه معاشر عشر العشير لسمه تویل کی سلم تویل کی ندی د اغې سلم حصے تم نرسي په طاقت کې او په مال او په اولاد کې او په قوت کې ناغې الله تباہ کړو نګچرې دی شرک کین نو دیوم د الله نه دی شي بچ کړي الله به دیوم تباہ کړي نو الله فرمایي اغې د دې نډیر او په قوت کې او بل قوت کې که اغی سیواو نو رازی به ذهن ته بدار ازی چی او قوت بداسی می چی اللہ با عاجز کی دا اغی نمضبوط قوت نا اللہ پرمائی پس مک آسمانونو که حیث یا او داسی شی نشته چی اللہ عاجز کی خبر دا اندالا که دا طول انسانان او طول کائنات راجب شی دا اللہ پا خلاب پانده نا اللہ نشی عاجز کی دا خو یو قوم و یو قبیله و دا ابتدا دا آدم علیہ السلام نراوالی تر اخیری انسان پوری خبر ده ان تعالی پزمک کې او پاسمانونو کې او پدې سره په کربونو نور کا پلکونم نه پزرګونم نه پلکونم نه په کروڑونم نه په اربونم نه په کربونم نه خبر ده ان تعالی وسرکا وسرکا خدای الله جل جلاله په مقابل کې دا هیڅ شی نه ده دا الله د یو د کون د کلمې کون سره بتول هلاکی او ټول متباشي خبر ده ان تعالی نو الله فرمایي وما کان الله نه ده الله تعالی ليعجزه چ عاجز کی دلرا منشن حس یو شی دا استعراق ته تاکید ده حس یو شی نشتا چې الله عاجز کی په سماواته په اسمانونو کې نشتا ولا فی الارض او نه پزمکو کې انه کان علیما قدیر انه کان علیما او ته الله جل جلاله علم والا قدیر قدرت والا الله علم والا الله چې کوم مسائل بیانې کوم دین بیانې دا د علم په تقاضا باندې بیانې بل قدرت والے دی او دوالو آیاتونو کې آیات کې چونکه مسله د نسلو ذکر شو او د عذاب ذکر شو نو الله علم والے دی دا څه سګنشته چې د الله د علم نه پټ شي او ځان سیټ ته کې ځان بچ کی خبر ده انده نه او دا سم سګنشته چې الله عاجز کی قدرت والے دی قدیر دی یعنی سګنشته چې الله جل جلاله عاجز کی د عذاب نه او الله تعالی غته عذاب ورنکې او ځان بچ کی انت سو پټې د شی علم والده هر یو شی د الله په علم کې داخله هیڅ یو شی د الله د علم نه خارج نشته دا خبره غلط ده د الله علم کې را دي بیمار شو خبر ده تعالی د الله د علم نه هیڅ یو شی نه وي او قدرت او طاقت والده هیڅ څوک د ځان نشي بچ کولی په نسل باندې قادر نو بیا که څوک چې الله نسی ولینا چې الله قادر دی انسان ګناهونه کوي هڅه ګناه کوي کلب رانی سي دی بس بځه باندې دی خبر ځین تعالی مرداري او ختمي عذاب دی ور کوي ډیر ظالمان دي مجرمان دي ګرځي د الله دې طرف پړو عذاب ناراض نو هغه الله داغه بیان کوي الله فرمای ولو یؤاخذ الله الناس کچر بالفرض نسل الله تعالی خلق لرا بما کسبو په سبب د هغه چې دی کسب کوي هر یو ګناه چې دا ټول ګناهونه بکرالو نو ما ترک علی ظهرها نبو پره الله تعالی په مخ د زمکه باندې په شاد د زمکه باندې من دابتن هیڅ یو زند سر خبر ده تعالی نو دابینه مراد یا بنی آدم دی لکه بازی وای او بازی وای دابینه مراد عام زند سر دی خبر ده تعالی نو بیا زین تدار ازی چې هر ګنا کول انسان په ځای په حل د معصیت کې زنای زنا کول بس کلب نیسلې خبر ده تعالی ڈاکو ڈاکا کولے او کلپ را نیسے لے پزیباندے او ملو لے سزائے ورکولے خبر دا اندالا نصور گناہونے انسان کی پیو بے لگا سزا ورکڑے والا پبل بے ڈیر ورکڑے پبل بے مردار کڑے ہر یو پسونو گناہونے کی خبر دا اندالا ٹول گناہنگار دی نو پیو نیو گناہ بے سر خوڑو خبر دا اندالا نار انسان بے سر خوڑو کمیا دے کمولا دے یو بنو پاتے شو خبر دا اندالا نو ٹول بسو حلاک شو او یو دادے چې الله تعالی د دواب او د حیوانات د انسان لپاره پیدا کړ نو چې انسان تلونه پدی باندې الله سپي خبر ده تعالی دا ټول کائنات د انسان شریف د مخه پیدا ده د انسان د شرافت د وجنا د انسان په خدمت کې پاغي کې لګیا ده د انسان خدمت کوي نو چې کله دا تلو نو بیا پدی باندې الله سپي خبر ده تعالی دا هم ختم شو او یو دا معنا ده یا دې معنا ته اشاره چې عذاب راځي بیا په ګناه باندې الله نیسی نو باز ټیم کې الله جل جلاله بیا ټول نسی خبر ده تا عذاب عام شې سیلاب کې مونږ خیال کړو ګناونه خلق کړي اپ کې چې ګورې نو په خړ کې میخم رواني خبر ده تا ونه په کې رواني پښوګانم په کې رواني سپې په کې انسانان ته بیا هم دنګونه منګونه وای خبر ده تا لګره بس بیا چې عذاب راشي نو بیا عام شي خبر ده تا کچره الله جل جلاله نسل کوله جرم باندې پوری نسل کولې نو بیا بس جرمونه بداسیو چې داغي پلپټ کې بیا ټول لته نو بیا به انسانان ټول پناشیو بیا به یو انسان هم پزما ک باندې داسکه چې دا حیوانات هم وسر پناشیو دا هم پاتې شي نو او الناس نه مراد بیا بزین کې دار ازي چې انبیا شو خبر ځان تا نه الناس نه مراد انبیا نه دي عام خلکو بیان الله کوي که چېرې د بازو خلکو په نسل باندې کولې نو بیا هم هیڅوک نه پاتې کېږي خبر ده تعالی کا اکثر بازی وی اکثر ته مراد دي کا اکثر الله را نیسله نبیا بم نه پات کېده خبر ده تعالی انبیا ته نبارک او دوی معنی ته الله جل جلاله یو بل زکیم اشاره کوي پیزشت مصیبت بارک براسي الله فرمای و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر خبر ده تعالی الله فرمای کم مصیبت چې پزما کا باندې راضی کبیره ماری راضی کې پریشانی راضی کمال هلاکی کی سمندر کی رازی کم یو مصیبت چی رازی نو پا بیما کسبت ایدی کن ستاسو دلاسونو دو گناونو دو وجی رازی اللہ خبر دان دالا او دو طولو گناونو دو وجی نا زکر که طولو وجی راتلی تاستا ما انسانیت بختم ہو بلکہ اللہ پرمائی ویعفوان کثیر دیر خو اللہ ماب کئی پا لگو باننے اللہ را نیسل کئی کچری پا دیرو نیسل کولی او یا پا طولو باننے نیسل کولی نو بیا با خلق پنا کدل بیا با اسو پاتی نو خو پلګو باندې الله نزل کوي او هغه نزلم په تور شفقت کوي ځکه دنیا چې را دا دار العمل له دا دار الجزا نه ده دنیا څه شي نه دار العمل له دار الجزا نه ده د دې کې الله جل جلاله شفقتن د پر د عبرت او د پر د رجوع بعضی مصیبتونه په مؤمن باندې راولي چې د الله تسو کی رجوع نو حکمتن تحت الحکمت الله جل جلاله بس بازو گناونو باندې نسل کوي ورنه اصل دار الجزا جلا د اخرت دی او دا منم الله ذکر کړی د مخ کې تیر شو یو وشته مکه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سمندر اوچه که که پساد رازی نو سد وجی رازی ده انسان ده لاس ده وجی رازی خبرتا نتا نا لیوذیکهم بعض اللذی عملو لعلهم ارجو ده پارا ده دی چه اللہ دیت ده بازو عمالو سزا ورکی چه دی کم کئی او آخره که اللہ حکمت ذکر کرده لعلهم ارجو دی ده پارا چه دی اللہ تسو کی رجوع کی خبرتا نتا نو بہر حال طول اللہ طول بانده اللہ نیسرم نکی طول اللہ پر خودلم نکی بازی اللہ جل جلال ہو دنیا کی پاگے بانده سزا ورکی او سزا د سزا پارا ورکی دیر ماب کئی او پلگو ورکی دیر پارا چرا انسانیت د دین عبرت والی او دی اللہ تسو کی رجوع کی نو چی دیر اللہ جل جلال ہو نیسل نکی نو دی سرا بسکی اللہ پرمی ولیکی و آخر ہم لیکن مؤخر کئی دیل را الہ اجل مسمہ تر یو نیٹی پوری چې ارز د قیامت ته د مؤخذه رز ده د سزا او د جزا رز ده نو پاګي باندې الله جل جلاله سزا ورکړي نو دا یاد ساته ها چې څنګه ګناونه دي او تاسو د ما علاقې اثر رسی بعد ټیم کې ګناونه سره ټول لپټ کې راشي مدد کرنګي نیک اعمالوم دي داګه اثر رسی یو کوری مشر کور کې یوي ا تهجد کې دعاګانې کې ټول کور والتا نو ټول ته داګه اثر سکیږي خوری خبر ځانته څنګه چې د ګنا اثر خوريږي بازه ټیم کې د یو ګنا په لپټ کې ټول لشي نو دا قرنګي د یو کس د نیکه د وجنا د ډیرونه الله جل جلاله عذاب رستو کوي او داګه د وجنا اغه ته رزق ور کوي داګه د وجنا پاغي باندې رحم کوي چې کله دغه سړی د مزن اوچت شي نو بیا په دغه خلکو باندې سره شي ذلت پر شي رسوایی پر شي عذاب پر شي نو څنګه چې د ګنا د وج عام کیږي عذاب عام کیږي نو دک کرنگو دنے کیا روجی سکی گی رحمت رام کی او داگی عام دلیل ایچی یو کس یو کس رب اللہ اللہ والی حدیث کی رازی لا تقوم الساعت حتی یقال فی الارض اللہ اللہ یو کس اللہ والی نو داگی دا اغنے کیا بدوم را برکت تے چی داگی دا وجی بدا طول کائنات اولادی کافر بمخروی خبر دا انتالا طول دنیا کافر دا ایو کلمے والدی او لا اله الا الله کوي دا یو نیک عمل دی ایمان والا عمل دی داغه دومره برکت دی چې پورا کائنات حیوانات او انسانانو او دی پورا کائنات ته وجود ملوي دی د برز کوم سکی ملوي خبر ده تر وسنګ چې د ګنا د وجه عذاب عام کی دا څنګه د کی نیکه د وجه سکی رحمت عام کی خبر ده تاسو په زمر کې ما حدیث ویل او مثالونه چې نبی اسلام ورکړي چې قران لولي مؤمن دا مثال دی منافق لولي دا مثال دی تاسو اورئ نو الله پرمای ولکیو اخرهم لیکن مؤخر کئ دی لرا علاج المسما تریو نیټی پوری فاذا جاء اجلهم هر کله چراشی اغه نیټه مقرر دی انیټه دی فان نو الله با سزا ورکئ نیک انسان ته پنه کئ باندې بدله ورکی ګناګار ته سزا ورکی ولی فان الله بعباده فان الله زکه یقینا الله تعالی چره بعباده په بندگان خپل باندې بصیر لیدون کړي هغه ته معلوم دی چې څوک مستحق د ثواب دی او هغه ته هغه انسان معلوم دی چې کم مستحق د عذاب دی الله لیدون کړي الله ویني یو طرف ته دا زوره نه ده بل طرف ته بشارت دی خبر نه ده چې کم نیکان چې هغه لپاره بشارت شو استاموزم الله ویني استارو جم الله ویني خبر نه ده الله زرګونه کاله به تیر شي او ستاروجا الله جل جلاله سره محفوظ ده هغه الله ویني هغه به الله پاګي باندې سر کې بدل کی او ګننګار تم ده ستا ګنا ده الله نه يرشوینه توبه او بس خبر ځان تعالی الله لیدون کې خپل بندگان الله ویني چې کله مقرر نه ټراله سزا او د جزا نو الله جل جلاله به سر کې سزا ورکي دا یو طرف ته تخویب ته بل طرف ته بشارت نو دې زرا سورته فاتر سرتور سي د سبانه کجوند ان شاء الله سورته ياسين سبا شلم روجم ده او سورته ياسين بس شي شروع شي اولم يسيروا في الارض اولم يسيروا ايدين دي ګرځیدل په الارض پزمکه کې فینظروا فسجد نظرو کې وګوري سوچو کې كيف كان عاقبت الذين من قبلهم چې سرنګ شو انجام دا کسانو من قبلیم چې وړاندې د دوی نو وکان هو غیا شد من هم ډیر سخت دوی نه قوت ان طاقت کې و ما کان الله نه دی الله تعالی لیو عجزه او چې عاجز کې الله لرا من شین هس یو شی په سماوات نه اسمانونو کې ولا فی الارض او نفس مکو کې جنس دی انه کان یقینن د الله تعالی چې دی علیم ډیر علم والده قدیر او ډیر قدرت والده ولو یعاخذ الله الناس او کچر بالفرض نسل الله تعالی خلق لرا بما کسبو په سبب داغه چې دی کسب کوي ګناونه کوي او بل ځای کې سوال لسم د رشیو بظلمهم ظلم او کسب دا یو شی دی ظلم شرک ګنا او کسب نه مراد دلته ګنا ما ترکالا واری حال نبو پریح اللہ تعالی پشاد از مکبان دے من دابت نیسی او گرزید ان کے ولیکن یو اخیر ام لیکن اللہ تعالی رستو کئی دی لرا الہ اجل مسمن تر یو نیٹی مکرر پوری چرز دا کیامت دا فیضا پس پا وقت کے جا اجل ام چرز یغ نیٹا دا دوی الله بس زاجزا ورکی فإن الله فس یقینن الله تعالی کان بی عبادی د پخپلو بندگانو بصیر ډیر لیدونکه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین یا الله دې صدافت کړه دا نصیب الله خیر برکت نصیب دنیا خیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله تعالی Thank you.